999 z kodem rabatowym taniej o 470 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 18 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Stopień Charlie na kolei. Podwyższony poziom alarmu to następstwo ostatnich aktów dywersji. 11-latek z Iławy ofiarą przemocy domowej. Sprawa wyszła na jaw przez przypadek w szkole. Atak hakerów niewykluczony. Eksperci wskazują możliwe powody braku dostępu do internetu. Trzeci stopień alarmowy ma obowiązywać na wybranych liniach kolejowych, zapowiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Wprowadza się je w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem. Stopień Charlie to trzeci poziom zagrożenia na cztery możliwe do wprowadzenia w Polsce. Łączymy się z Agatą Król, która jest w Sejmie. O podwyższenie stopnia alarmowego zgodnie zawnioskowali szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Wcześniej uzyskali oni opinię zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych w tej sprawie. Premier już zapowiedział, że taką decyzję podjął i wyda odpowiednie zarządzenie na podstawie ustaw o przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie, tak jak dotychczas, drugi stopień alarmowy. Dziś wydam stosowne zarządzenie w tej sprawie na podstawie ustaw o działaniach terrorystycznych. Dziś w Sejmie premier przedstawił informacje na temat aktów dywersji przeprowadzonych na kolei w weekend. Dwóch sprawców zostało już zidentyfikowanych, to obywatele Ukrainy. Działania służb jednak trwają dalej. Agata Król, dziękuję. Dwa celowe uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin wywołały w internecie falę fake newsów i emocjonalnych komentarzy. Wynika z raportu, na który powołuje się Polska Agencja Prasowa. W opracowaniu podano, że oś krytyki skupiła się na rzekomej opieszałości służb i braku komunikacji ze strony rządu. Ponad połowa komentarzy internautów krytykuje służby za zbyt wolną reakcję i brak szybkiej informacji. Eksperci nie mają wątpliwości, że w polskiej sieci działają obecnie zarówno podmioty zewnętrzne, jak i krajowe, które popularyzują narracje dezinformacyjne oraz podważają zaufanie do organów państwa. Jedna narracja mówi o ukraińskiej prowokacji, druga o nieudolności polskich służb. Obie osłabiają Polskę, mówi dr Michał Marek z naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Eksperci NASK apelują, by w takich sytuacjach ufać tylko oficjalnym komunikatom służb i rządu. W Iławie matka znęcała się nad synem. Sprawa wyszła na jaw w szkole, gdzie uczy się 11-latek. Kobieta ma zakaz zbliżania się do dziecka. Uczniowie jednej z klas zgłosili pedagog szkoły, że ich kolega nie chce przebrać się na lekcję WF-u, bo ma siniaki. Nauczycielka powiadomiła o wszystkim policję. Okazało się, że matka znęcała się nad synem fizycznie i psychicznie od dłuższego czasu. Policjanci wdrożyli procedurę niebieskiej karty, a 11-latek trafił pod opiekę dorosłego brata, mówi aspirant sztabowy Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Kobieta ma zakaz zbliżania się do młodszego syna oraz jego szkoły, a także zakaz kontaktowania się chłopcem. 47-latce za znęcanie się nad dzieckiem grozi do 5 lat więzienia. Relacjonował Wojciech Chromy z Radia Olsztyn. Użytkownicy internetu na całym świecie zgłaszają problemy z dostępem do stron. Powodem awaria sieci Cloudflare, z której usług korzysta prawie 20% witryn. Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa Igor Protasowicki mówi, że jedną z możliwych przyczyn mogą być problemy techniczne oprogramowania wewnętrznego sieci, ale nie można wykluczyć też ataku hakerskiego. Przede wszystkim patrzyłbym w kierunku potencjalnego ataku typu DDoS, czyli Distributed Denial of Service. Utrudnień w funkcjonowaniu serwisu wywołanych sztucznie generowanym ruchem sieciowym. Po prostu ktoś, jakaś organizacja bądź jakiś podmiot doprowadził do takiego zmasowanego ataku na nieznaną wcześniej skalę, przez co przeciążony serwer po prostu się poddał. W związku z awarią są trudności z dostępem m.in. do portalu X, a w Polsce do strony Kancelarii Prezydenta. Pasażerowie podróżujący pociągiem z Londynu na lotnisko Stansted będą mogli płacić za bilety bankową kartą zbliżeniową. Oznacza to koniec stania w kolejkach do automatów biletowych i płacenia drogich mandatów za brak wejściówek. Zmiana wchodzi w życie 14 grudnia. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii i turyści długo czekali na takie ułatwienie. Zasady dotyczące opłat za jazdę pociągiem na lotnisko Stansted dla wielu nie są jasne. Jak mówili mi pasażerowie ekspresu Stansted Express w Londynie, podróż często kończy się mandatem. Zobacz, nigdzie nie jest napisane, że nie mogę jechać pociągiem płacąc kartą bankową. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy to już będzie możliwe. Oznaczenia na dworcu nie są widoczne, na peron można wejść używając karty zbliżeniowej, a na lotnisku okazuje się, że trzeba posiadać papierowy bilet. Teraz to wiem, ale w maju musiałam zapłacić 100 funtów kary. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób otrzymuje mandat za podróż bez ważnego biletu na Stansted. Od połowy grudnia podróżni będą mogli dojechać używając kart zbliżeniowych do wszystkich 5 londyńskich portów lotniczych: Heathrow, City, Luton, Stansted i Gatwick. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szesnasta 5, w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Polscy piłkarze wygranym meczem z Maltą 3-2 zakończyli wczoraj kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Teraz czekają ich baraże. Polska kadra zagra po raz trzeci z rzędu o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu wystąpili na Mundialu w 2022 w Katarze i na Euro w 2024 w Niemczech, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Do tego, żeśmy doprowadzili. I to wszystko jest dopiero za 4 miesiące. Naprawdę się wiele może zmienić, jeśli chodzi o personalia. 4 miesiące w piłce to naprawdę bardzo dużo, ale te eliminacje, które się zakończyły, ja uważam za udane. A jeden mecz, słabszy mecz z Maltą, tego nie zmieni. Baraże dopiero w marcu, a w czwartek Polacy poznają swoich rywali. W Zurichu odbędzie się losowanie. Na razie wiadomo na pewno, że półfinał biało-czerwoni rozegrają na swoim stadionie, prawdopodobnie w Warszawie. Były piłkarz reprezentacji Polski Eugen Polański podpisał nowy kontrakt z klubem z niemieckiej Bundesligi Borussią Mönchengladbach. Wcześniej pracował z młodzieżą, a od września prowadził pierwszą drużynę jako tymczasowy szkoleniowiec. 39-latek urodził się w Polsce, w reprezentacji rozegrał 19 meczów, m.in. podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz nie zagra w finałowym turnieju Pucharu Davisa. Impreza rozpoczyna się dziś w Bolonii. Powodem nieobecności Alcaraza jest kontuzja. Jeszcze w niedzielę Hiszpan grał w finałowym meczu turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie i przegrał z Włochem Jannikiem Sinnerem 6-7, 5-7. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jeśli chodzi o pogodę, to jutro ma być całkiem przyjemna, przede wszystkim na południowym wschodzie Polski. Tam bardzo dużo słońca i 4-5 stopni w najcieplejszym momencie dnia oczywiście. Północny zachód będzie nieco chłodniejszy, tam około 3-4 stopni, więcej chmur, no i może odrobinę popadać. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch Slim. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zajmować się będziemy między innymi dywersją, sabotażem i nowymi wątkami w sprawie tego, co działo się na kolei i o czym tak głośno było wczoraj. Pojawi się też sprawa Luwru. Czy Luwr się sypie? Czy trzeba zamykać jego część? To jedynie środek ostrożności związany z wcześniej zidentyfikowanym problemem zużycia podłogi. Oczywiście pojawia się to w niefortunnym momencie dla Luwru i sprawia wrażenie narastających trudności. Problem zużycia podłogi w Luwrze można by wytłumaczyć tymi milionami turystów, którzy przechadzają się po tym chyba najbardziej popularnym na świecie muzeum. Zajrzymy też nie tylko do takich miejsc z wysoką kulturą, ale też po prostu do sklepu i spojrzymy na półki razem z Pawłem Turskim. O, proszę bardzo. Pierogi z pistacjami. Idę dalej. I co? Skyr z pistacjami. Co my tu mamy? Kanioli z pistacjami. Zastanawiam się, czy domyślili się państwo, o jakim produkcie nieco więcej powiemy w dzisiejszej audycji popołudniowej. Domyślam się, że tak. W sprawie każdej 2 2 7 3 proszę dzwonić. A teraz słuchamy Stinga i I Can't Stop Thinking About You. 10 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 16. W audycji popołudniowej zajmiemy się teraz dywersją i sabotażem i próbą wysadzenia pociągu, bo to była próba wysadzenia pociągu, tak mówi premier. I zdradza, kim byli sprawcy. Donald Tusk po tym, jak rano na nadzwyczajnym posiedzeniu Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego spotkał się między innymi z wojskowymi i przedstawicielami prezydenta, opowiedział w Sejmie o szczegółach weekendowej dywersji na kolei. I o tym Kuba Witkowski. Już rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił wprost. Wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne. I premier Donald Tusk tylko to dziś potwierdził. Przekazał też informacje dotyczące podejrzanych o tę dywersję. To dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury, a także wynika to ze współpracy z naszymi służbami sojuszniczymi. Jak się okazuje, nie są to, jak bywało wcześniej, ludzie zwerbowani online tutaj w Polsce. Podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy, skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami. Ustalenia służb wskazują jednoznacznie, sprawcy zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zamierzali wykoleić pociąg. Pierwszy polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała prawdopodobnie doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowany w obrębie torowiska telefon komórkowy z powerbankiem. Ta próba okazała się na szczęście zupełnie nieskuteczna. Drugie zdarzenie, to o którym tak głośno, w sensie dosłownym, miało miejsce w dniu 15 listopada o godzinie 20:58. Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował. Ładunek eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa-Puławy, nie doprowadzając do wykolejenia, a jedynie do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu. Maszynista nawet nie odnotował tego zdarzenia, przejeżdżając przez to miejsce. Dopiero rano powiększające się uszkodzenie szyn zostało zauważone. Sprawcy, zanim sprawa wyszła na jaw, a służby wpadły na ich trop, zdążyli wyjechać na Białoruś. Pytanie, po co jeszcze rosyjskie służby zleciły taką dywersję? Bardzo chcieliby wiedzieć ci funkcjonariusze, w którą stronę te postępowanie prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmierza, za które sznurki nasi funkcjonariusze ciągną, czy po których nitkach do kłębka chcą dojść. Jednym słowem, kilka pieczeni na jednym ogniu. To jest oczywiście dezorganizacja, chaos, panika, spekulacje, niepewność. To jest jeden efekt, a drugi to jest oczywiście budzenie nastrojów możliwie radykalnie antyukraińskich. Tak czy siak, trzeba być gotowym na kolejne takie sytuacje, dlatego premier zarządził dziś trzeci stopień alarmowy na kolei, która i tak od dłuższego czasu działa z podwyższoną czujnością. System zarządzania bezpieczeństwem obowiązujący na kolei jest oparty na zarządzaniu ryzykiem. Sebastian Darsznik, ekspert do spraw bezpieczeństwa na kolei. Każde ryzyko jest oceniane, w przypadkach tego wymagających są podejmowane jakieś działania korygujące, zaradcze. Tutaj zareagował prawidłowo maszynista. Jednym z jego obowiązków jest obserwacja drogi przebiegu, tak? I to nie tylko tej drogi, po której on jedzie, ale też tych torów sąsiednich. Są dokonywane cykliczne obchody torów. Ale i tak na szlak kolejowy do granicy w Hrubieszowie ruszyło wojsko. Część naszych żołnierzy wspólnie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi rozpoznanie. Kapitan Marta Gaborek z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Patrole przeszukują torowiska, nasypy i jakie miejsca szczególnie wrażliwe pod kątem bezpieczeństwa. Resort cyfryzacji ma za to zająć się cyberprzestrzenią i wyłapywać wszelkie przejawy dezinformacji. O tej sprawie opowiadał Państwu Kuba Witkowski. Ona wróci jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, a my teraz o 16:17 posłuchamy piosenki dnia w programie trzecim. Charlie XCX i Chains of Love. Shattering like glass, it's a breaking of my heart. 20 minut po godzinie 16 za nami Charlie XCX, piosenka dnia w programie trzecim. My pożegnaliśmy marszałka Sejmu Szymona Hołownię i jest już nowy. Zgodnie z umową koalicyjną nastąpiła zmiana na stanowisku marszałka Sejmu i choć nie wszyscy byli za, to również zgodnie z umową nowym marszałkiem został jednak lider partii Nowa Lewica, Włodzimierz Czarzasty. W Sejmie głosowano również nad wyborem wicemarszałków i o tym Jacek Frenzel. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pana marszałka o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Marszałek Czarzasty to będzie marszałek dialogu. Krzysztof Gawkowski, Lewica. Będzie łączył, a nie dzielił. Myślę, że nie będzie, tak jak PiS dzisiaj Małostkowy wchodził z sali, próbował ograniczać praw nikogokolwiek, łącznie z prawami opozycji do ich zabierania głosu. A to, co zrobiło dzisiaj PiS, pan Kaczyński i jego ekipa, jest śmieszne, smutne i straszne, bo tak naprawdę nie mają szacunku dla święta demokracji w Sejmie. To, że dzisiaj starego komunistę, koalicja, no właściwie komuna obywatelska, no bo tak chyba od dziś trzeba ich nazywać, mówi, że to święto demokracji. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Że starego komucha, który wstąpił do PZPR-u w stanie wojennym, robią marszałkiem Sejmu, to jest po prostu odejście od zasad demokratycznych. Można powiedzieć, komuna wraca coraz szerszym zakresie. Zapomniał wół, jak cielęciem był. Marek Sawicki, PSL. Przypomnę, że w Prawie i Sprawiedliwości mamy zasobą takich polityków jak chociażby pan Kryże, pan Piotrowski czy pan Jasiński. Oni u siebie tego nie widzą, że pokolenie starszych posłów w co najmniej w jednej trzeciej to byli ZSL-owcy. To im nie przeszkadza. ZSL, PZPR, PiS-ie jest normalnością. Najgorzej jak się pojawia w PSL-u albo gdzieś w Lewicy, więc ta retoryka dla nich jest wygodna, natomiast przykrywa ona niestety sprawy, które bardziej ich bola, więc rozliczenia poprzednich 8 lat. My w oczywisty sposób głosowaliśmy przeciw, no bo nie ulega wątpliwości, że to po 36 latach powrót czołowego przedstawiciela Lewicy na to stanowisko, no jest niebywałym skandalem. Zbigniew Kuźmiuk, PiS. Rządzi koalicja, która odwołuje się ponoć do korzeni solidarnościowych, no a popiera człowieka, który oficjalnie nawiązuje do lat 80. Będę starał się dbać o wszystkich posłów i o wszystkie posłanki, bez względu na to, czy są z Prawa i Sprawiedliwości, czy z innych klubów. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. Każdy ma jakąś przeszłość. Ja różnię się od innych czasami tym, że ja po prostu od przyszłości swojej nie uciekam. My się nie musimy politycznie ze sobą zgadzać. Co więcej, nie musimy nawet się lubić po to, żeby profesjonalnie współpracować. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Uważam, że to jest to, czego od nas oczekują Polacy. Profesjonalizmu w podejściu do siebie nawzajem, nie ulegania złym emocjom. Ostatecznie wszystkie spory rozstrzygamy w głosowaniu. Liczę, że będzie normalnie. Sejm wybrał również wicemarszałka, którym zgodnie z przewidywaniami został Szymon Hołownia. To nadal będzie tak, że będę dopuszczał opozycję do głosu. To nadal będzie tak, że będę starał się sprawiedliwie decydować o tym, kto powinien w tym momencie zabrać głos. Będę pilnował restrykcyjnie porządku w sali. Pokazałem już przez te 2 lata, czego można się po mnie spodziewać. PiS natomiast pozostaje nadal bez reprezentacji w prezydium Sejmu. Zapowiedziano nam, że nie zagłosują za Elżbietą Witek, więc wystawianie kolejny raz pani Elżbiety na przegraną, to nie ma najmniejszego sensu. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po godzinie 16. Teraz coś na załagodzenie obyczajów dla Państwa. Zaproszenia do odebrania pod numerem 22 i 7 trójek. A zaproszenia są na pojutrze, na wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli 20 listopada o godzinie 19. W przeddzień premiery wyjątkowego zestawu nagrań z radiowych sesji Tomasza Stańko zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam posłuchamy wyboru utworów pochodzących z lat 1970, 80, 90. Porozmawiamy ze znakomitymi gośćmi. Zestaw płyt ukazuje się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Spotkanie poprowadzi Mariusz Owczarek, a Państwo mogą się zgłosić właśnie po zaproszenie na to spotkanie 20 listopada o 19 pod numerem 22 i 7 trójek. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament, ale no to było na jesieni. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Unieważniony paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry. Informuje o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O unieważnienie dokumentu wnioskowała Prokuratura Krajowa. Za pół godziny kolejne posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Pierwsze zostało zwołane rano po aktach dywersji na kolei, do których doszło w weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że udało się ustalić osoby odpowiedzialne. To dwóch obywateli Ukrainy, współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Zapowiedział też, że wyda zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego Charlie na określonych liniach kolejowych. Wniosek o ściganie posła Sławomira Mencena skierowany do Komendy Głównej Policji potwierdza stołeczna komenda. Tym samym rozpoczęła się procedura pociągnięcia polityka Konfederacji do odpowiedzialności za wykroczenie. Sławomir Mencen na Marszu Niepodległości odpalił racę pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych. O 16.31 w Trójce czas na ekonomię. Akty dywersji nie tylko na kolei. Wojna hybrydowa w najlepsze trwa także w cyberprzestrzeni. Według wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego każdego dnia dochodzi do tysięcy ataków w sieci. Zdaniem eksperta od bezpieczeństwa cyfrowego Mateusza Osowskiego z Monit24 musimy pamiętać o tym, by w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo. Atak oszustów może zacząć się od prostego SMS-a, w którym ktoś podszywa się pod naszych bliskich. Zweryfikujmy każdą rzecz. Dziecko, mama, tata prosi nas o szybką pożyczkę, udostępni jakiejś informacji. Zadzwońmy i zapytajmy, czy faktycznie potrzebuje danej kwoty. Uważajmy także na linki z nieznanych źródeł, które mogą prowadzić do stron, których celem jest przejęcie naszych danych. Polska będzie dążyła do zapisania dodatkowych klauzul ochronnych w umowie między Unią Europejską a krajami Mercosur, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Stefan Krajewski powiedział, że popiera plany zaskarżenia tej umowy z krajami Ameryki Południowej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Gość programu pierwszego Polskiego Radia zapewnił, że w przypadku wejścia umowy w życie produkty importowane z Ameryki Południowej będą dokładnie badane pod względem jakości. Nasi rolnicy muszą się dostosowywać do wyśrubowanych norm europejskich i takimi normami też możemy objąć produkty, które wjeżdżają do naszego kraju. Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca skierowania umowy z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma być głosowana na najbliższej sesji Europarlamentu w Strasburgu, czyli w przyszłym tygodniu. Drugi możliwy termin to grudzień. Zdaniem Stefana Krajewskiego skierowanie umowy Mercosur do TSUE da więcej czasu na negocjacje dotyczące sytuacji pojedynczego kraju. Tymczasem Polska rośnie w siłę, jeśli chodzi o międzynarodowy handel produktami żywieniowymi. Eksport polskiej żywności na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrósł prawie 10-krotnie. W 2024 roku Polska osiągnęła rekordowy poziom eksportu towarów rolno-spożywczych, generując wpływy sięgające, uwaga, 53,5 miliarda euro. Tak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Blisko 50 milionów euro z podatku VAT wyłudzili przestępcy między innymi na terenie Polski, Belgii czy Niderlandów. Międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym procederem rozbił lubelski Urząd Celno-Skarbowy wraz z innymi służbami. Szczegóły przedstawił rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Administracji Skarbowej Michał Deruś. Jak ustalono, grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tak zwanej zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz prania brudnych pieniędzy. A podczas akcji służb przeszukano 22 lokalizacje na terenie województw mazowieckiego, śląskiego czy lubelskiego. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy 4,24 zł, natomiast dolar amerykański wyceniany jest na 3,65 zł. Mam dla Państwa taką depeszę pogodową. W kolejnych dniach śnieg i deszcz na północy i zachodzie kraju, przymrozki do minus 10 stopni Celsjusza. Czytać dalej? No dobrze. W sobotę rano ratownicy GOPR-u organizują otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Leskowcu. Pomówią o bezpieczeństwie w górach. 25 minut do godziny 17, to ja jeszcze raz Państwu przypomnę. O, proszę bardzo. Pierogi z pistacjami. Idę dalej. I co? Skyr z pistacjami. Co my tu mamy? Kanioli z pistacjami. Czego Państwo by z pistacjami w życiu nie ruszyli i do czego je chętnie dorzucili? 2, 2, 7, 3? A może jest jakiś składnik, którego moda się Państwu marzy, bo wszystko z nim Państwu dobrze smakuje? 2, 2, 7, 3? Józef Niewiarowski przy telefonie. No. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Dwie dwójki, siedem trójek. Przed momentem mówiłem o tej prognozie na jutrzejszy dzień i o tym, że ma ją być przymrozki do minus 10 stopni Celsjusza, a to już się zaczęło. 719 z Żardowa w kierunku Skierniewic. Spadł marznący deszcz, jest szklanka i bardzo proszę o rozważną jazdę, zwłaszcza w kompleksie leśnym, bo jest bardzo dużo przebiegających sarenek, koziołków i dzików. Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na więcej informacji. Teraz o najsłynniejszym francuskim muzeum, Louvre, które nie ma ostatnio dobrej prasy. Najpierw pojawiła się zuchwała kradzież bezcennych klejnotów, potem informacja, że muzealny system bezpieczeństwa miał słabe hasło. Teraz doniesienia o złym stanie budynku. Rzeczywiście, chyba można tak powiedzieć, wizerunek muzeum jest mocno naczerpnięty. Były już zamknięte sale po włamaniu sprzed miesiąca, no a teraz zamknięto całą galerię Companat. To w sumie 9 sal znajdujących się w skrzydle Sully, czyli jednej z najstarszych części Luwru. W galerii Companat eksponowana jest m.in. ceramika z czasów starożytnej Grecji, no i od wczoraj te sale są zamknięte dla zwiedzających na czas nieokreślony. Mają tam zostać przeprowadzone szczegółowe ekspertyzy, tłumaczy dyrekcja Luwru. Skąd taka decyzja? No to reakcja na raport wskazujący na zły stan belek podtrzymujących sufit galerii Kompana i podłogę w znajdujących się piętro wyżej pomieszczeniach administracyjnych, biurach. Czy ten sufit grozi zawaleniem? Na to pytanie odpowiedział w radiu France Info konserwator zabytków odpowiedzialny za Louvre François Chatillon. Nie, to jedynie środek ostrożności związany z wcześniej zidentyfikowanym problemem zużycia podłogi. Oczywiście pojawia się to w niefortunnym momencie dla Luwru i sprawia wrażenie narastających trudności. Jednak w przypadku zabytków historycznych jest to dość powszechna praktyka. Trzeba zachować spokój. Ale problemy ze złym stanem technicznym Luwru to nie nowość. Już na początku roku dyrekcja muzeum zwróciła się do władz z prośbą o interwencję w tej sprawie, zwracając uwagę na różne problemy. Nieszczelne okna, problemy z ogrzewaniem, klimatyzacją. No i Emmanuel Macron, prezydent Francji, ogłosił wówczas wielki plan modernizacji i rozbudowy Luwru, zwany Louvre Renaissance. No, na razie w niektórych częściach Luwru panują chyba warunki godne raczej średniowiecza, no a sam konserwator zabytków przyznaje, że w najbliższym czasie możliwe jest zamknięcie kolejnych sal. Wszystkie części, które nie przeszły poważnego remontu w latach 80., zbliżają się do końca swojej żywotności. Trzeba koniecznie zająć się tym w ciągu najbliższej dekady. A Galeria Kompana znajduje się w jednej z najstarszych części Luwru, w skrzydle Sully, niedaleko Galerii Apolla, w której doszło miesiąc temu do włamania, które poniekąd upokorzyło paryskie muzeum, no bo wbrew wstępnym przypuszczeniom śledczych włamania dokonali nie profesjonalni gangsterzy, ale mali przestępcy z paryskich przedmieść. Cztery osoby usłyszały jak dotąd zarzuty, no ale te cenne klejnoty z cesarskiej kolekcji, które zostały wtedy skradzione, są nadal poszukiwane. No a kontrole wszczęte po włamaniu ujawniły liczne zaniedbania, nieprawidłowości w ochronie Luwru, między innymi brak kamer w kluczowych miejscach. Ujawniono też dosyć śmieszne szczegóły, na przykład to, że hasło do logowania na serwery muzeum brzmiało po prostu Louvre. No, trudno uwierzyć, że w największym muzeum na świecie nie było większych środków bezpieczeństwa, nawet jeśli chodzi o ochronę zwykłych komputerów. No i tym sposobem Louvre stał się trochę obiektem drwin. Na przykład kilka dni temu dwóch influencerów z Belgii chciało pokazać, jak słabo działa ochrona paryskiego muzeum. No i udało im się zawiesić własny obraz w sali, w której prezentowana jest Mona Lisa, czyli jednej z najpopularniejszych sal Louvru. Bez problemów wyszli potem z muzeum, a ich obraz wisiał tam przez co najmniej dobę. Z tych wszystkich afer, różnych problemów będzie tłumaczyła się jutro w Zgromadzeniu Narodowym dyrektorka Louvru, Laurence Descartes, która będzie odpowiadała na pytania Komisji Śledczej francuskich deputowanych. No, z pewnością nie będzie to dla niej łatwa chwila. Francuski korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer, a państwo dzwonią w sprawie pistacjowej mody ze wspomnieniami. Ja pamiętam takie czasy, jak będąc pacholęciem w latach 70. ubiegłego wieku, zastanawiam się, jak smakują i jak wyglądają pistacje, z tego względu, że one były w lodach pistacjowych, które uwielbiał Tytus z komiksu Tytus, Romek i Atomek. My dzisiaj w audycji popołudniowej pistacją poświęcimy więcej czasu, a państwo mogą dzwonić pod 2 2 7 3 i opowiadać na przykład, czego z pistacjami by sobie w życiu nie wyobrażali, albo czego nie tknęli, a może właśnie gdzie by państwo te pistacje chcieli zobaczyć i posmakować. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at? Throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay. black and white to endless grey on the night she laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. We're waiting for the day, for hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind. Depeche Mode in the End w programie trzecim. Nie uciekamy dzisiaj od wojennych tematów w Trójce. Po dywersji i wskazaniu przez premiera sprawców temat nasuwa się sam. Wojna toczy się już czwarty rok za naszą granicą, a Moskwa nie daje żadnych sygnałów, że jest gotowa zawrzeć pokój. Prezydent Ukrainy odwiedza kolejne europejskie stolice, szukając wsparcia dla swojego walczącego kraju. O tym Karolina Gonet. Ukraina szuka nowych sojuszników, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne i polityczne. Pierwszym przystankiem europejskiej trasy prezydenta Zełenskiego były Ateny, gdzie w niedzielę podpisano kluczową umowę na dostawy gazu ziemnego. To kwestia tego, jak będzie wyglądała zima z punktu widzenia energetyki, z punktu widzenia tego, czy potrafi Ukraina naprawić wszystko. Oleg Biłecki, ukraiński dziennikarz Radia NV. Czy przynajmniej część tego, co Rosjanie zaatakują i już atakują w ciągu tej zimy. Wizyta w Atenach to jednak dopiero początek szerokiej europejskiej ofensywy Ukrainy. Prezydenta. Dzięki tej umowie pokryjemy zapotrzebowanie na import gazu warte niemal 2 miliardy euro. To zrekompensuje spadek krajowego wydobycia po rosyjskich atakach. Ukraiński rząd zapewnił środki na finansowanie importu. Wsparcie zapewniają również partnerzy, jako element gwarancji udzielonych przez Komisję Europejską oraz europejskie i ukraińskie banki. To wsparcie jest niezbędne w konsekwencji ataków rosyjskich. Ono jest konieczne, bo Ukraińcy przetrwali zbliżającą się zimę. To będzie jedna chyba z najtrudniejszych zim od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiemy, że Ukraińcy mierzą się z poważnymi wyzwaniami. Sytuacja na froncie jest niestabilna. Rosjanie atakują codziennie praktycznie cele cywilne, infrastrukturę energetyczną. Poniedziałek, wizyta w Paryżu. We Francji Zełenski rozmawia o zwiększeniu wsparcia wojskowego, w tym sprzedaży aż 100 myśliwców Rafale i zaawansowanego sprzętu obronnego. To wielki dzień, skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Wchodzimy w nowy etap. Dzięki tej umowie kontynuujemy wysiłki na rzecz zbliżania i integracji naszych przemysłów zbrojeniowych, aby dalej wspierać Ukrainę, modernizować jej siły stanowiące pierwszą linię obrony Europy i aby odstraszać przed atakiem. To jest ważne dla Francji z punktu widzenia bezpieczeństwa na kontynencie, z punktu widzenia tego, że już pojawia się większa świadomość tego, że no jednak Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie i te działania hybrydowe to jak najlepiej udowadniają i to dlatego Francji też zależy na takich umowach, która została zawarta wczoraj. Dzisiaj wizyta w Madrycie i spotkanie z premierem Pedro Sanchezem. Ukraina chce pokazać, że jest gotowa na dalszą współpracę i wzmacnianie sojuszu, chociaż nie cichnie afera korupcyjna z udziałem współpracownika prezydenta Zełenskiego. Także energetyka ukraińska w dużej mierze bazuje teraz na gazie ziemnym. Ukraińcy próbują nieco modyfikować swój system energetyczny tak, aby on był mniej scentralizowany. Na jutro zaplanowano wizytę w Turcji, której celem ma być podjęcie na nowo tematu negocjacji prowadzących do zakończenia wojny w Ukrainie. Rzecznik Kremla zapowiedział jednak, że Rosja w rozmowach udziału nie weźmie. Pojawić się ma za to specjalny wysłannik prezydenta Trumpa do spraw misji pokojowych, Steve Witkow. W programie trzecim teraz jednak Mrozu, Zalia i Odpowiedni moment. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. działasz jakby lisa. Tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat. Mogę być sobą. Czytasz w moich myślach. Rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem co. Poczułem co. Państwo w sprawie mody na pistację dzwonią. Chciałbym, żeby w Warszawie była taka stacja metra, pi stacja, poświęcona liczbie pi. Kolejne pomysły, telefon 227 trójek czeka, 7 minut do 17. When the truth is found to be.